Natasha Gibbs. Ja, goedemiddag. In de zorg zijn alle handen nodig, dus welkom, zou je denken. Toch is er sprake van racisme en discriminatie. Op het ministerie van Volksgezondheid is hier morgen een bijeenkomst over. En ik praat er zo meteen over met mijn gasten hier in de Nieuwsbv. Nu eerst aanhoudingen voor tientallen plofkraken in Duitsland. Dat is het nieuws in het NOS-journaal met Julie Stubinitsky. Er zijn in Nederland en België meerdere verdachten opgepakt die verantwoordelijk worden gehouden voor zeker 50 plofkraken bij onze oosterburen. Het heeft de Duitse politie vanochtend bekendgemaakt op een persconferentie in München. Correspondent Charlotte Weijers heeft die persconferentie gevolgd. Goedemiddag. Hallo. Ja, wat zei de politie daar? Ze hebben vooral meer details gegeven over een onderzoek dat ze een jaar lang hebben uitgevoerd. Die geleid heeft tot een grote politieactie ook afgelopen maandag in Nederland en België. Waarbij ze meerdere invallen hebben gedaan. Ook 9 mensen hebben gearresteerd. En ze hadden nog 3 anderen op het oog, maar die wisten te ontkomen. Dus die zijn nog voortvluchtig. En dat is een groep mannen in totaal tussen de 24 en de 41 jaar. Met Nederlandse, Marokkaanse, Turkse, Afghaanse en Roemeense nationaliteit. En het bijzondere daaraan is dat ze voornamelijk vanuit Nederland actief waren. Dus het is echt een Nederlandse bende die in Duitsland toeslaat. En denkt de politie dat ze een grote bende te pakken hebben? Ja, nou ja, het gaat om, zoals je al zei, zo'n 50 plofkraken die ze in verband hebben kunnen brengen met deze verdachten. Mogelijk zijn het er dus nog meer. En die waren ook sterk georganiseerd voorbereid. Dus ze zien dit echt als georganiseerde criminaliteit. En als je eens kijkt naar wat ze hebben buitgemaakt, dat is dan, dit onderzoek richtte zich op de 2 deelstaten Bayern en Baden-Württemberg. Dan ging het om ruim 5 miljoen euro. En de schade was nog veel groter, dat was een kleine 7 miljoen euro. Dat is echt een groot probleem voor de politie. En waar ze ook op wezen is dat die organisatie ook explosieven nog had liggen. Die hebben ze ook gevonden bij de doorzoekingen. Ter voorbereiding op meer plofkraken. Dus dat was echt een continu patroon van voorbereidingen en uitvoeringen van plofkraken. En ze hebben, ze gaan ervan uit dat er nog meer mensen zijn die actief zijn op dit gebied. En misschien dat die tot dezelfde bende behoren. Maar het kan ook zijn dat er verschillende bendes hier aan het werk zijn. Omdat ze zeggen, ja, het is tot nu toe bijzonder lucratief geweest. Ja, kun je schetsen hoe groot het probleem met plofkraken is in Duitsland? Het is enorm toegenomen de afgelopen jaren. Want in 15 jaar is het meer dan vertienvoudigd. Dus er zijn er nu zo'n 500 in een jaar. En je ziet dat in Duitsland contant geld gewoon enorm belangrijk is. Veel meer dan in Nederland. En tegelijkertijd zijn er afgelopen jaren veel bankfilialen verdwenen, maar veel geldautomaten bijgekomen. Dus ja, de opties voor plofkraken zijn groot. En dat is veel meer dan in Nederland. En je ziet dat in Nederland tegelijkertijd de aanpak tegen plofkraken juist heel erg is verbeterd in de afgelopen jaren. Waardoor het bijna niet meer tot succes heeft geleid het afgelopen jaar. En eigenlijk de criminaliteit zich verplaatst heeft naar Duitsland, waar de schade dus nu ook toeneemt, de buiten toeneemt en het gevaar voor mensen benadrukt de politie ook toeneemt, omdat ze steeds zwaardere explosieven inzetten. Dankjewel, correspondent Charlotte Weijers. Shell heeft een van zijn beste jaren in zijn 125-jarig bestaan achter de rug. Geholpen door de hoge olie- en gasprijzen maakte het bedrijf ruim 38 miljard euro winst. Dat is 20 miljard meer dan een jaar eerder. Shell verdient vooral aan de winning van gas, zegt Nick Wouters van de economieredactie. De gasprijzen zijn enorm gestegen afgelopen jaar. Laatste maanden natuurlijk wel wat aan het dalen, maar van de zomer werden er pieken bereikt. Dus daar hebben ze het verreweg het meeste mee verdiend. Maar ook met olie ook enorm bedrag opgehaald. Ook die olieprijzen, inmiddels zijn ze wel weer ook wat gezakt, maar van de zomer waren die ook op grote hoogtes. Oliebedrijven wijzen erop dat een deel van de winst ten goede komt aan pensioenfondsen. Die hebben namelijk belegd in aandelen van de olieconcerns en krijgen in de vorm van dividend deels de winst uitbetaald. Rusland begint mogelijk rond 24 februari het nieuwe offensief in Oekraïne. Dat zei de Oekraïense minister van Defensie tegen een Franse nieuwszender. 24 februari is het precies een jaar geleden dat de Russen Oekraïne binnenvielen. Volgens de minister heeft Rusland waarschijnlijk 500.000 militairen gemobiliseerd. Intussen zijn vandaag zo'n 10 belangrijke EU-ambtenaren aangekomen in Kiev, onder wie de voorzitter van de Europese Commissie von der Leyen. Met dit bezoek willen ze hun steun uiten en ze beloven ook meer militaire en financiële hulp. Morgen ontmoet von der Leyen president Zelensky. De Filipijnen en de VS gaan meer samenwerken op militair gebied. Zo krijgt het Amerikaanse leger toegang tot nog eens 4 legerbases op de eilandengroep. Volgens de landen heeft het te maken met de dreiging van China richting Taiwan en de bouw van Chinese legerbases in de Zuid-Chinese Zee. Israël heeft vannacht luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in de Gazastrook. Volgens het leger was het doelwit een rakettenfabriek van Hamas. Er zijn geen berichten over slachtoffers. Volgens het leger is er gisteravond een raket onderschept die vanuit Gaza was afgevuurd. Veel ouders en leerlingen zijn bezorgd over de eindexamens, want er zijn dit jaar geen versoepelingen die er de afgelopen jaren wel waren vanwege corona. Volgens ouders hebben veel kinderen nog een leerachterstand door de lockdowns en zouden scholen daar rekening mee moeten houden. Esther Ouwehand, de fractieleider van de Partij voor de Dieren, is hersteld en zit vanaf vandaag weer in de Tweede Kamer. In oktober viel ze uit vanwege overbelasting. Ouwehand zegt dat ze nu beter haar eigen grenzen kan bewaken. Het NOS-journaal. In meer gemeenten wordt binnenkort gestaakt. FNV heeft acties aangekondigd voor onder meer Den Haag, de Drechtsteden en de Betuwe. Met name de vuilnisophalers en stadsreinigers zullen het werk neerleggen. Met name als het gaat om de reiniging, dan ga je dat gewoon merken qua het vuil. Dat stapelt zich gewoon op. En als het gaat om handhaving, daar hebben we ook een aantal acties. Dan is het ofwel staken ofwel publieksvriendelijk en dan worden er geen bonnen uitgeschreven. De FNV benadrukt dat er in de gesprekken nog geen toenadering is met de gemeente. Nee, dus we werken ook, we gaan ook gewoon door. We hebben op 15 februari een grote landelijke demonstratie in Utrecht. Maar ja, we plannen gewoon de acties door. Want er is ook heel veel mensen zeggen ook van genoeg is genoeg. Voelen zich absoluut niet gerespecteerd. En als je het hebt over de inflatie, mensen zitten echt zeker aan de onderkant en in die vitale functies. Hebben het gewoon echt financieel ook zwaar. Zien ook dat collega's vertrekken naar andere werkgevers, omdat daar gewoon beter betaald wordt. In Den Haag en ook in de regio's Rivierenland en de Betuwe komen afvalstakingen. In Emmen en steden als Dordrecht en Papendrecht zullen gemeentemedewerkers korte werkonderbrekingen houden. In Antwerpen heeft de politie vanochtend twee Nederlanders opgepakt die vermoedelijk een aanslag op een huis wilden plegen. Het heeft de Antwerpse politie gezegd. Agenten zagen via een camera dat iemand zich verdacht gedroeg en stuurden er een politiewagen op af. De man, een Nederlander, bleek een vuurwapen en een spandoek op zak te hebben en werd opgepakt. In een Nederlands voertuig werd een tweede verdachte aangehouden. Wat hun vermoedelijke doelwit was, is niet bekend. Het weer grijs en druilerig. Later vanmiddag wordt het droger en ongeveer 10 graden. Morgen een paar graden erbij, maar opnieuw bewolkt. Blijft wel op de meeste plaatsen droog. En dan krijg je nog de ANWB Verkeersinformatie. Wijnand Zwaan, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, staat file op de A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen Nijkerk en Knoopend Hoevelaken. 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een auto met pech. De rechte rijstrook is dicht. En op de N325 Nijmegen-Arnhem bij Huissen 2 kilometer met 10 minuten vertraging. Ook daar staat een auto stil. De rechte rijstrook is afgesloten. Senator Van Raven. Herstel pensioenindexering. Stem provinciaal, ook lokaal. Wist je dat lege batterijen nog vol waardevolle metalen zitten? Daar maken we weer mooie nieuwe producten van, zoals een fiets. Lege batterijen, lever ze in en geef ze een nieuw begin. Kijk op legebatterijen.nl voor alle inleverpunten bij jou in de buurt. Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande. En ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg. Lege batterijen? Kijk op legebatterijen.nl voor alle inleverpunten. Hey you. Nu krijg je bij iWish de tweede merkbril of zonnebril helemaal gratis. Kijk op iWish.nl of kom leuk langs. See you. Voor veel jongeren is het feest als ze 18 worden. Maar wat als je door problemen thuis uit huis bent geplaatst en 18 worden betekent dat je je woonplek kwijtraakt, je hulp wegvalt en je opeens helemaal voor jezelf moet zorgen? Laat zorg pas stoppen als kinderen er klaar voor zijn. Teken de petitie op hetvergetenkind.nl. Alma's Dochters van Jutta Goris. 5 sprankelende en wanhopige levens in 1 meeslepende familiegeschiedenis. 4 sterren de Volkskrant, 4 sterren NRC. Alma's Dochters van Jutta Goris. Nu in de boekhandel. Wil jij meer comfort en lage energiekosten voor jouw bouwproject? Kom naar de Bouwbeurs en laat je bijpraten op de Creon-stand in Hal 7. Creon Kozijnen. Al van jongs af aan zetten we ons in voor de dingen die wij belangrijk vinden. Omdat je ergens voorstander van bent. Of juist fel op tegen. Goed doen geeft voldoening in je leven. En ook als je er niet meer bent, kun je jouw idealen laten voortleven. Ontdek het op toegift.nl. NPO Radio 1. Natasha Gibbs, de nieuwsbv. Goedemiddag, we gaan er graag op vakantie, maar kennen doen we ze niet, de Fransen. Ja, ze zijn in zekere mate tegenstrijdig, dat zegt correspondent Frank Renaud. Joie de vivre thuis en buitenshuis maar klagen. Na 1:30 schetst hij de Franse volksaardmythes en muziek. En ook diversiteit zou de zorgsector goed doen. De nieuwsbv. Want het ontbreekt aan diversiteit in onze ziekenhuizen en dan met name onder ziekenhuisartsen. Dat blijkt uit verschillende onderzoeken. Met als gevolg dat we minder goede zorg krijgen en dat zorgpersoneel wegloopt. Juist in een tijd waarin de tekorten in de zorg enorm zijn, is dat een groot probleem. Daarom zijn er morgen gesprekken over in de Tweede Kamer. En hier in de nieuwsbv neem ik alvast een voorschot. Ik praat er alvast over met Saskia Duis, onderzoeker en docent aan het Amsterdam UMC, en D66-Kamerlid Fonda Sala. Allebei morgen bij de gesprekken in de Tweede Kamer. Fonda Sala, u heeft het ronde tafelgesprek van morgen over diversiteit in de zorg geïnitieerd, hè? Waarom vindt u dit zo belangrijk? Nou ja, voor D66 is zowel het recht op zorg als de kwaliteit van zorg ontzettend belangrijk. Mm-hmm. En we zien dat dat nu nog niet goed geregeld is. En we horen ook dat het nog niet voor iedereen toegankelijk is. En daarom hebben wij voor morgen een rondetafelgesprek georganiseerd. We zien dat Ernst Kuipers met het werkveld wel afspraak heeft gemaakt in het Integraal Zorgakkoord. Mm-hmm. Over de zorg betaalbaar houden. Minister, ja. Klopt. En minister Connie Helder die vindt inclusieve zorg ook belangrijk. Maar we missen de urgentie. En daarom hebben we er zelf een ronde tafel voor georganiseerd. Want we merken nu nog steeds dat de zorg eigenlijk nog wel ingericht is op de witte man van middelbare leeftijd. Alleen de witte man van middelbare leeftijd. Daar is de zorg op ingericht. Dat moet u even uitleggen. Ja, over het algemeen is het nu zo dat we zijn een diverse samenleving. Nou, ik denk dat Saskia dat straks iets beter kan uitleggen. Maar we horen dat de zorg vooral ingericht is op de witte middelbare man. Mijn collega Wieke Poudersma maakt zich bijvoorbeeld ook hard voor gendersensitieve zorg. En zo zijn er nog meer, meer voorbeelden. Laten we even naar die voorbeelden gaan dan. Saskia Duis, want u doet onderzoek naar diversiteit in de zorg. Als we het dus hebben over gebrek aan diversiteit bij zorgpersoneel, waar moet ik dan precies aan denken? Ja, goeie vraag. Ik ben zelf onderzoeker binnen het ziekenhuis en heb onderzoek gedaan in de ouderenzorg. Mm-hmm. En in dat onderzoek zie je eigenlijk dat heel veel medewerkers in de ouderenzorg zijn van kleur of hebben een migratieachtergrond. Dus dat zijn eigenlijk hele diverse organisaties, maar niet zo inclusief, zou je kunnen zeggen. Ah, waarom niet? Want ik zou denken van dat zit wel goed dan. Zeker, nou, omdat ik denk dat er van oudsher heel weinig aandacht is geweest voor diversiteit binnen ouderenzorgorganisaties. Dat is echt wel heel erg aan het veranderen de afgelopen jaren. We zijn denk ik ook heel erkentelijk aan bijvoorbeeld Black Lives Matter, die dat in de zorgsector op de agenda heeft gezegd. Dus je ziet eigenlijk steeds meer initiatieven ontstaan om ook inclusiviteit op de werkvloer. En wat moet ik verstaan onder inclusiviteit dan op de werkvloer? Nou, ik denk een belangrijke bevinding in ons onderzoek is dat veel medewerkers te maken hebben met racisme van cliënten, maar ook binnen teams. Soms van leidinggevende, gebrek aan diversiteit in de top. Hè, dus ook zelfs bestuurders, management lagen nog veelal wit. En in mijn onderzoek bleek bijvoorbeeld dat racisme en discriminatie een reden is om de zorg te verlaten. En ook gewoon heel veel impact heeft op je werkplezier in de zorg. Mm. Ja. En dus, want u heeft het over kleur. Gaat het dan ook om over religie, achtergrond, regio waar je vandaan komt? Of is het puur een kleurding? Nou, ik denk dat alle aspecten van diversiteit meewegen daarin. Een term als intersectionaliteit, dus dat kruispunt denken, dat niet alleen het gaat over migratieachtergrond of je huidkleur, maar ook gender, klasse, sociaal-economische status spelen allemaal mee, om te zeggen, in hoe wie jij bent en hoe je op je werk bejegend wordt. Ja, ja, u noemde net al dat mensen weglopen dus eigenlijk. Zorgpersoneel dus echt zegt van, nou ja, dit is dan niet mijn plek. Kunt u nog meer concrete voorbeelden geven van de gevolgen hiervan? Ja, ik denk dat er zijn de afgelopen jaar veel onderzoeken verschenen, ook bijvoorbeeld binnen de ziekenhuiszorg. Wij doen daar zelf als afdeling ook al jaren onderzoek naar. En je ziet bijvoorbeeld uit onderzoek van Lianne Mulder dat de kans om aangenomen te worden, bijvoorbeeld voor de geneeskundeopleiding, al lager is als je niet ouders hebt die al in de zorgsector werken, of als je een migratieachtergrond hebt, of als je uit een lagere sociale klasse komt. Je ziet bijvoorbeeld ander onderzoek wat ook afgelopen jaar verscheen van Chantal van Andel, Erasmus Universiteit, dat op het moment dat je dan in de opleiding zit, je co-schappen gaat lopen. Studenten van kleur structureel lager beoordeeld worden. We weten uit onderzoek dat op het moment dat mensen gaan solliciteren voor een opleidingsplek als specialist, hè, dus wat je nodig hebt om uiteindelijk als dokter in het ziekenhuis te werken als specialist, dat mensen met een migratieachtergrond of van kleur minder kans hebben om aangenomen te worden. Mm-hmm. Zelfs al zijn ze beter gespecialiseerd. Nou ja, dus dat is eigenlijk over de hele linie. Maar waar komt dat dan door? Is dat een cultuur of is dat een blinde vlek of is het gewoon onwil? Nou, wat je ziet eigenlijk, en dat heeft een collega van mij heel mooi beschreven in haar promotieonderzoek naar diversiteit in de ziekenhuissector, dat er gewoon een soort norm bestaat over wat we professioneel vinden. En mijn collega Usha, met wie ik heel veel onderzoek doe, zij is verzorgende. Ze zegt, ja, heel veel collega's hebben het gevoel dat ze op hun werk wit moeten doen. Wit moeten doen, wat is dat? Nou ja, dus er is medewerkers van kleur, studenten van kleur hebben het gevoel dat zij minder snel als professioneel gezien worden, beoordeeld worden. En dat blijkt dus ook wel uit al die onderzoeken, dan hun witte collega's. Aha. Wanneer kwam deze problematiek bij u op de radar, mevrouw Zalen? Nou ja, op dit moment maakt het nog steeds uit wie je bent, waar je geboren bent en waar je huis staat in principe. Ik kom zelf ook uit een wijk waar de levensverwachtingen lager zijn dan in andere wijken. En ik zie dat het misgaat. Wat Saskia zegt, we zien mensen de zorg uitgaan. Mm-hmm. En we hebben al die mensen, die hebben we nodig. Dus mensen die nu de zorg verlaten, dat vinden we zonde. We hebben alle handen aan het bed hebben we nodig. We hebben een groot tekort inderdaad. Ja. Zeker, we hebben een groot tekort. En we zien inderdaad dat de dames die Saskia net noemde, die zijn er morgen ook. En, mm-hmm. En daarom willen we juist ook gaan kijken wat zijn nou oplossingen om voor te zorgen dat we deze mensen binnen boord houden. Dat we divers gaan denken en inclusief gaan handelen. Nou, binnen boord houden, mevrouw Duijs, dat betekent dat op de opleidingen dat het wel goed divers is vertegenwoordigd? Je ziet dus bij geneeskundeopleiding dat het behoorlijk divers is. Niet zo divers als zou moeten. Ik bedoel, daar is echt nog wel werk aan de winkel, laten al die onderzoek zien. Maar waar ik wel heel hoopvol op ben en wat ik echt heel fantastisch vind, is dat mijn studenten en de studenten van mijn collega's bevragen welk onderwijs zij krijgen. Zij bevragen hun docenten op wat er in hun lesboeken staat. Waarom zijn alle mensen in mijn lesboek wit? Waarom wordt ons niet geleerd bijvoorbeeld bij dermatologie hoe we een ontsteking moeten herkennen op een huid die zwart is vergeleken bij een huid die wit is? En ik ben wel heel hoopvol op die jonge generatie studenten die dat echt wel heel actief bevragen. Maar we moeten hen ook steunen als zij straks gewoon de praktijk ingaan. Hè? Want zij worden nog steeds wel. Ja. Ja, ik begrijp aan de ene kant inderdaad een leegloop, terwijl er heel veel handen nodig zijn, hè, veel mensen in de zorg nodig zijn. En tegelijkertijd denk ik ook van ja, oké, als die diversiteit er dan is, ja, hoe heb ik daar nog meer als bijvoorbeeld patiënt wat aan? Nou ja, ik denk juist heel veel. Als ik een aantal voorbeelden mag noemen. We zien nu bijvoorbeeld dat de mantelzorgers ontzettend hoge werkdruk ervaren. We zien ook in bepaalde culturen dat mantelzorgers heel graag heel lang voor familie willen blijven zorgen. Soms zo lang dat ze eigenlijk veel te laat aan de bel trekken en zelfs dan ook eigenlijk helemaal zelf een zorgvraag hebben. Mm-hmm. Dus we zien daar de zorgkosten juist stijgen. Maar als we kijken bijvoorbeeld naar een diabetes diabetespatiënt die niet goed begrepen wordt en die 6 keer per maand bij de huisarts aankomt kloppen met duizeligheidsproblemen. Terwijl je in sommige steden ziet dat daar bijvoorbeeld een diabetesverpleegkundige juist inzet op leefstijlpreventie, bewegen, de juiste voeding en daardoor ook weer de zorgkosten laag houdt. De dagbesteding in een verpleeghuis waar iemand heel graag aan deel wil nemen, maar waar je alleen kan kiezen tussen bingo spelen en klaar voor jassen, wat in sommige culturen niet is aangeleerd en waardoor iemand vereenzaamd, verpietert en ook weer die zorgkosten de pan uitreizen. Ik zie daar echt oplossingen in. Als het zo doorgaat, dan hebben we straks 1 op de 3 mensen nodig in de zorg. Dat is gewoon heel erg veel geld. Mm-hmm. En juist door preventief en efficiënt de zorg goed aan te bieden, dat lijkt mij juist 1 van de oplossingen. Ja. Nou is dit diversiteit, het is wel een populair woord tegenwoordig, in verschillende werkvelden. Ook hier in de media hebben we het er heel vaak over. Allerlei terreinen willen we meer diversiteit en dan wordt er over gesproken. Is het in de zorg een moeilijk thema om daarover te praten, mevrouw Duis? Nou, ik denk wat heel kenmerkend is aan de zorgsector is dat die patiënt of de cliënt of de bewoner op 1 staat. Dus als er, en dat was ook heel kenmerkend in de reacties op mijn onderzoek, dat wordt gezegd, die zorgplicht naar de patiënt of de bewoner gaat voor. Zelfs als die racistische opmerkingen maakt of zegt, ik wil niet door die en die collega behandeld wordt. Dat we eigenlijk zeggen, dat moeten zorgmedewerkers maar pikken, want wij moeten zorgen voor onszelf. Zorg staat voorop. Zorg staat voorop eigenlijk. Terwijl we dan vergeten dat we ook een zorgplicht hebben naar onze medewerkers toe, die gewoon het recht hebben om te werken in een plek waar zij niet gediscrimineerd worden. En ik denk dat daar we het gesprek in de zorgsector nog wel over moeten hebben, hoe we dat met elkaar balanceren. Ja, dat is toch een moeilijk dilemma, toch? Het is een moeilijk dilemma, maar je ziet ook wel dat je kan daar heel veel in doen. Dus je kan gewoon wel, wat heel belangrijk is dat je dat organisaties een norm stellen. Mm-hmm. Zodat die zeggen wel optreden tegen de patiënt of bewoner. Zeggen, dit is niet oké. Okay. Maar doe je dat ook bij bijvoorbeeld een dementerende ouderen of iemand die totaal in paniek is en echt die zorg nodig heeft op dat moment? Ja. Ga je dan eerst een maatschappelijk gesprek met de persoon in kwestie houden? Nou, je kan het in ieder geval benoemen. Zeggen, dit is niet oké, we willen niet dat dit gezegd wordt. Mm-hmm. Dus je trekt een grens ergens aan zo. Zeker, en ook gewoon dat je opvolgt, dat je je medewerker aanmoedigt, dat hij daar een melding van maakt. Want het is, we willen dat we erkennen dat er agressief gedrag is naar medewerkers, dat je dat opvolgt, dat je even vraagt hoe gaat het met iemand. Mm-hmm. Dat je als collega's elkaar daar in ieder geval steunt. Ja. En niet zegt, dit moeten we maar pikken. Ja. Hè? Want het heeft wel degelijk impact. Daar moet dan ook weer ruimte voor zijn en tijd. En we weten dat juist zorgpersoneel enorm onder druk staat. Enorm onder stress. Zeker in de ouderenzorg. Daar moet je snel van kamer naar kamer, cliënt naar cliënt. Verschonen, alles. Daar is dat dus voor dat gesprek misschien niet altijd tijd. Ik denk dat je daar zeker. Het kan ook gewoon in een heel klein gebaar zitten al. Hè? Gewoon dat je even een arm op iemands schouder legt en zegt. Hey, gaat het? Was het oké? Wat een vervelende situatie. Mm. Ik denk dat je daar tijd voor moet maken. Ook, we hebben het over werkplezier in de zorg. We willen daar tijd en aandacht aan besteden. Dit moet daar onderdeel van zijn. Mevrouw Sana, morgen is dus dat rondetafel gesprek. Allerlei experts uit de zorg komen dan samen, gaan zich buigen over het diversiteitsvraagstuk. Wat hoopt u uiteindelijk dat hieruit gaat komen? Nou ja, allereerst ben ik heel blij dat D66 dit in ieder geval hoog op de politieke agenda heeft weten te zetten. Ja. We zien inderdaad een groot probleem dat vergt een cultuurverandering en een lange adem. Ja. Maar we zien meerdere knoppen waar je aan kan draaien. Dat kan inderdaad zijn in de opleiding, maar het kan ook zijn dat er gewoon behoefte is aan een landelijke leidraad waar iedereen toegang toe heeft. Landelijke leidraad, zegt u dan veranderen beleid, wetgeving? Ja, eventueel. In ieder geval concrete oplossingen waar iedereen toegang toe heeft. Want we zien ook, morgen hebben we een ontzettend grote groep experts die allemaal met eigen ideeën komen, concrete oplossingen. Als je dat bundelt in een landelijke leidraad, ik zie de minister daar als hoofdverantwoordelijke voor, want het kan niet zo zijn dat het uitmaakt in welke stad je woont en wat voor toegang je hebt tot wat voor zorg. Mm-hmm. Dat we daar zeker morgen met mooie concrete oplossingen uit kunnen komen. Noemt mij eens een voorbeeld uit die landen. landelijke leidraad zoals u dat voor zich ziet? Nou, we zien nu bijvoorbeeld in bepaalde steden dat ze de dagbesteding op een bepaalde manier wel inrichten. Zodat het echt wel gericht is op de patiënt. Maar ook bijvoorbeeld iemand die dementerende is. De manier waarop je die onderzoeken doet. Als je niet gewend bent dat je in je jeugd hebt getekend en driehoekjes kan tekenen. Dan moet je iemand ook niet vragen om een driehoek te tekenen. Om te kijken of die wel of niet in de war is. Dus andere protocollen eigenlijk. Of een uitbreiding van protocollen. Ziet u dat zitten, mevrouw Duis? Op deze manier, zoals dat nu zo wordt voorgelegd? Nou, ik denk, er is al zoveel werk gedaan op dit onderwerp. Er zijn zoveel. Movisie heeft een database vol met effectieve interventies, dingen die je kan doen. Moeten we dan nieuwe leidraden hebben? Nou, ik denk wel zeker dat voor de mensen die met dit onderwerp bezig zijn, het heel vaak nog best wel een gevecht is om dit onderwerp op de agenda te houden. En de minister zegt nu, ja, we laten het aan het werkveld over. Maar ik geloof dat er echt wel meer steun kan zijn voor al die mensen die met dit onderwerp bezig zijn. En dat een minister die zegt, ja, die daar stelling in neemt en zegt, dit is iets wat we belangrijk vinden. We hebben hier een wettelijke verplichting toe op basis van artikel 1. Mm-hmm. Organisaties moeten hiermee aan de slag. En dat geeft gewoon steun voor al die dingen als inderdaad diversiteitssensitief onderwijs. En de zorg uiteindelijk. Zorg. Ja. De zorgkosten. Ja. We gaan gewoon kijken wat er uit dat ronde tafel gesprek uiteindelijk gaat komen. Ik wil u heel veel succes wensen morgen. En u bedanken. D66-Kamerlid Fonda Salen en Saskia Duis, onderzoeker en docent aan het Amsterdam UMC. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. Gisteren maakte festival Lowlands de eerste namen voor 2023 bekend. En er vallen meteen al twee dingen op. Voor het eerst in de geschiedenis van het festival staan er drie vrouwelijke headliners op de posters. Goed nieuws. Maar dit is ook minder goed nieuws. Want de prijs voor een kaartje voor een weekend Lowlands is boven de magische grens van €300 gestegen. Ja jongens, dat is een verhoging van 34% ten opzichte van vorig jaar. Zwaar balen voor je portemonnee natuurlijk. Maar echt noodzakelijk, zegt festivaldirecteur Erik van der Eerdenburg. Ja, het is gewoon niet anders. De inflatie is op alle fronten bij ons zo toegeslagen. Alle vluchtelingenopvang zit vol met spullen uit de festivalindustrie. Alles wordt veel duurder, is moeilijker te krijgen. Mensen die voor ons werken hebben allemaal hun salariseisen ingediend. En die moeten we ook inwilligen. Dus het is gewoon een tough cookie to swallow. Maar we gaan er wel iets goeds voor leveren. Nou, dat mag ik hopen voor €300. Lowlands is niet het enige festival waarvan de prijzen ten opzichte van vorig jaar flink zijn gestegen. Volgens onderzoek van festivalfans, die de prijzen van 76 festivalkaarten in Nederland vergeleken met vorig jaar, stijgen de kosten met gemiddeld 14%. Nou, stel, je wilt deze zomer wat festivals aandoen, maar je vindt Lowlands met €300 toch echt te duur. Hoeveel euro zou je dan kwijt zijn aan bijvoorbeeld, noem op, Pinkpop, Down the Rabbit Hole, Zwarte Cross, deze festivalzomer? We hebben eventjes muziekjournalist Atze de Vriezer gevraagd om het uit te rekenen. Goed, we gaan naar drie festivals in één jaar. Te beginnen met de ticketprijzen. Down the Rabbit Hole, €266 voor het weekend. Pinkpop, ietsje meer, €275 voor een weekend. En dan de Zwarte Cross, dat is relatief goedkoop. €170, maar daar rekenen ze erop dat je lekker veel drinkt natuurlijk daar. Muntprijs was vorig jaar gemiddeld €3,30. Dat zal nu waarschijnlijk €3,50 worden. Dus stel dat je op het terrein luncht en dineert en natuurlijk drankjes drinkt. Dan moet je denken aan, nou, pak een beetje 10 drankjes aan anderhalve munt per dag. Twee keer groot iets eten, fatsoenlijk eten natuurlijk. Is 4 munten per keer, 8 munten, 23 munten bij elkaar. Dan zit je op ongeveer €75 à €80 per dag. Dan doe je niet per se hele gekke dingen. Duik je niet weg als je aan de beurt bent voor een rondje. En eet je ook nog iets gezonds ook. Dus stel je voor dat je deze drie meerdaagse festivals in één jaar wil bezoeken. Dan ben je ongeveer €700 kwijt aan de ticketprijs. En de rest kom je uit op €1500 in totaal. Zo, nou, we vroegen Atze ook of hij denkt dat door deze hogere prijzen festivals op de duur gewoon een elitaire aangelegenheid gaan worden. Stijgende prijzen gaan zeker voor zorgen dat festivals een elitaire aangelegenheid worden. Want wie kan dit nog betalen van een krantenwijk of vakken vullen in een supermarkt? Dat kan eigenlijk bijna niet. Toch is het natuurlijk wel zo dat jonge mensen relatief eigenlijk best wel veel geld uitgeven aan dit soort dingen. Ze vinden het gewoon belangrijk. Ze vormen er hun identiteit, vinden er hun vrienden. Maar je komt op een gegeven moment wel op een punt dat het voor jonge mensen of mensen met een kleine beurs gewoon eigenlijk niet meer te betalen wordt. En dat is toch wel een van de grootste zorgpunten die er op dit moment zou moeten zijn voor de muziekindustrie. Ja, een bittere pil om te slikken dus. Morgen begint de kaartverkoop voor Lowlands om 11:00 ochtends. En mocht je dan een kaartje hebben bemachtigd, dan kun je deze hele zomer deze artiest live aantreffen op het hoofdpodium, de Alfa. and the Machine hoorde je met Shake It Out. NPO Radio 1. Natasha Gibbs, de nieuwsbv. En zometeen praat ik met Frank Renaud over zijn nieuwe boek, Onze Correspondent in Frankrijk, zo heet het boek. En zeg je Frankrijk, dan zeg je natuurlijk Franse chansons. En om alvast in de stemming te komen, een klein stukje Fou du Fafa van Brekens McKenzie en Jermaine Clement van Flight Over of the Concorde. Zo, mijn god, goedemorgen. Komt hij dan? Ja? Gaan we dat wel doen? Gerard Depardieu. Baguette. Baguette. Foudou fafa. Foudou fafa. En maintenant le voyage à la supermarché. NPO Radio 1. En nu eerst NOS Journaal met Joris Stubenitski. De man die in Pakistan een bomaanslag op een moskee pleegde had een politieuniform aangetrokken om geen aandacht van beveiligers te trekken. Dat laat de Pakistanse politie weten. Bij de aanslag van de zelfmoordenaar vielen meer dan 100 doden. De politie heeft in Nederland en België 9 verdachten opgepakt vanwege plofkraken in Duitsland. Ze zouden zeker 50 plofkraken hebben gepleegd en daarbij meer dan 5 miljoen euro hebben buitgemaakt. In Noordwijk aan Zee zijn afgelopen nacht 6 auto's zwaar beschadigd door brand. Het gebeurde op 2 verschillende plekken in de Zuid-Hollandse plaats. In die buurt gingen een paar weken geleden ook al auto's in vlammen op. En tennisser Tim van Rijthoven is de eerste naam die is bekendgemaakt voor het grastoernooi van Rosmalen. De 25-jarige Nederlander verdedigt in juni zijn titel. Vorig jaar won hij in de finale tegen alle verwachtingen in van Daniel Medvedev. ANWB verkeersinformatie krijg je van Bianca Damink. Er staan een paar files. Je hebt behoorlijk wat vertraging op de A50 nu, van Arnhem naar Apeldoorn. Tussen de afrit Schaarsbergen en knooppunt Beekbergen ligt rommel op de weg. Dat kost je een half uur extra. En er staan files door pechgevallen. Op de A28 van Zwolle naar Amersfoort heb je daardoor 10 minuten oponthoud tussen Strand Nulde en Amersfoort-Vathorst. Er is 1 rijstrook dicht. En op de N325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek heb je ook 10 minuten vertraging door een pechgeval bij Huissen. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! En vandaag is dat Lisa Loep. Ja. Femicide, oftewel de moord op vrouwen omdat ze vrouw zijn. In Nederland komt het iedere 8 dagen voor. Maar we horen er nauwelijks iets over. Zelfs niet als de moorden zelf wel uitgebreid in het nieuws komen. Vorige week werd in Utrecht een 52-jarige vrouw doodgestoken door haar partner. Maar nergens lazen we over femicide. De politie sprak namelijk van een drama in de relationele sfeer. Een drama. Alsof het een noodlot betreft als een aardbeving of overstroming, in plaats van het te noemen wat het echt is. De moedwillige moord van een vrouw door een man. En 2 dagen daarvoor werden een moeder en dochter neergeschoten in Zwijnrecht door de ex-partner van de dochter. De media zoomden massaal in op het criminele verleden van de dader. Maar nergens zagen we de kop: femicide in Zwijnrecht. Wanneer vrouwen vermoord worden door hun partners, ex-partners of familieleden, gaat het telkens over gezinsdrama's, uit de hand gelopen ruzies of eerwraak. Alsof het om op zichzelf staande gevallen gaat. Maar daarmee miskennen we de realiteit. Er bestaat namelijk een duidelijke overeenkomst tussen deze moorden. Wanneer een vrouw zich in Nederland probeert te ontworstelen aan haar man of familie, loopt zij een onacceptabel grote kans om vermoord te worden. En dit komt voor in alle lagen van de bevolking en bij alle culturele en religieuze achtergronden. Als vrouw loop je in Nederland gevaar achter je eigen voordeur. Maar zolang wij femicide af blijven doen als een drama in de relationele sfeer, zullen we ook nooit tot een oplossing komen. De term femicide komt niet voor in de Vandalen. En ook het tekstverwerkingsprogramma waarin ik deze column geschreven heb kent het woord niet en verandert femicide de hele tijd in pesticide. Dat klinkt misschien een beetje flauw, maar het doet er wel degelijk toe. Want pas als je iets weet te benoemen, kun je het veranderen. Hoe anders is dat bij de afrekeningen in het criminele circuit? Dat beestje noemen we wel bij de naam. Behandelen we de volgende dag op voorpagina's en bij RTL Boulevard. 3 weken later nog eens bij Opsporing Verzocht. En tijdens de rechtszaak doen meerdere misdaadjournalisten live verslag. Een enorm contrast met femicide. En daarom denkt u nu misschien, hartstikke vervelend, maar het aantal vrouwen dat omkomt door femicide zal dan wel heel klein zijn. Maar niets is minder waar. In Nederland komt femicide 2,5 keer vaker voor dan afrekeningen in het criminele circuit. En toch lees je veel meer over criminelen die elkaar te grazen nemen dan over vrouwen die vermoord worden door hun naasten. Je zou verwachten dat we massaal tegen femicide zouden protesteren en de straat op zouden gaan. Net als in Frankrijk en Spanje, waar femicide zelfs minder vaak voorkomt. Je zou denken dat de talkshowtafels elke week vol zouden zitten met zowel vrouwen als mannen om het over dit enorme onrecht te hebben. Maar Eva, Johan, Galit en Sophie hebben het kennelijk te druk met het bespreken van de nieuwe docu-serie van André Hazes junior of de break-up van Nick en Simon om tijd te maken voor een gesprek over grootschalige vrouwenmoord. En wanneer het wel gaat over geweld van mannen tegen vrouwen, trekken we de verkeerde conclusies. We hebben namelijk de bizarre neiging om de oplossing, en daarmee de verantwoordelijkheid, bij de verkeerde partij neer te leggen. We geven meisjes zelfverdedigingsles in plaats van jongens te leren dat ze meisjes niet mogen aanvallen. We zeggen tegen vrouwen dat ze geen korte rokjes moeten dragen of niet alleen over straat moeten gaan 's nachts, omdat ze anders het eigenlijk zelf uitlokken. En we vragen ons af waarom vrouwen niet weggaan bij een gewelddadige partner, waardoor we hen medeplichtig aan hun eigen slachtofferschap lijken te maken, in plaats van ons te richten op de man die dit geweld pleegt. Het is duidelijk dat verandering nodig is. Maar verandering begint bij verontwaardiging. En zelfs dat lijkt er niet te zijn. We moeten femicide vanaf nu gaan benoemen voor wat het is. Geen gezinsdrama, geen noodlot, maar moord. Dat zijn we aan alle vrouwen in Nederland en daarbuiten verplicht. De Nieuwsbv. Ja, de Fransen zijn vol van joie de vivre, maar daarnaast ook doodongelukkig. Dit zijn niet mijn woorden. Dit schrijft correspondent Frank Renaud in zijn nieuwe boek Onze Correspondent in Frankrijk. Frank, goedemiddag. Goedemiddag, Natasja. Ja, je woont al 20 jaar in Frankrijk. Wat valt er nog te ontdekken? Dat je er een heel boek over schrijft. Ja, nee, hoe langer ik er hier woon, hoe meer ik me eigenlijk ga verbazen over de Fransen. Hoe ik me realiseer, hoe weinig ik eigenlijk van ze begrepen heb in het begin. Nee, het is een mer à boire, zou ik maar zeggen, op zijn Frans. Je raakt niet uitgeput hier als journalist. Ah, oké. Nou, trekken veel Nederlanders jaarlijks massaal naar Frankrijk, hè? We denken met z'n allen, nou, Frankrijk, dat kennen we wel. Klopt dat ook? Nou, de strekking van mijn boek, hè, wat ik nu gepubliceerd heb, is eigenlijk van niet. We reizen inderdaad al een half eeuw allemaal massaal naar Frankrijk. Vaak met de auto, op vakantie. Ja. Prachtige stranden, mooie campings, noem maar op. Maar de echte Fransen, dat zit al vaak heel anders in elkaar. De Franse cultuur is echt toch niet te vergelijken met de Nederlandse. Er wordt vaak al gezegd, hè, als je bijvoorbeeld kijkt naar een land als Japan, dan begrijpt iedereen ervan dat de cultuur heel anders is dan de Nederlandse. Maar eigenlijk geldt dat voor de Franse cultuur net zo. Er zijn zulke grote verschillen met Nederland. En die zie je misschien niet op de camping, maar ze zijn wel degelijk. Het zorgt er ook voor dat Nederlanders regelmatig fouten maken of dingen verkeerd inschatten als ze in Frankrijk zijn. Oké, ik wil zo even op die fouten ingaan. Maar wat is dan het grootste misverstand dat we hebben als het omgaat om de Fransen? Nou, dat ze een beetje hetzelfde lijken op Nederlanders, maar dat is gewoon niet zo. De Fransen zitten heel erg anders in elkaar. Je had het zelf over die schizofrene tegenstelling tussen de joie de vivre aan de ene kant en die grote depressie die in het land heerst aan de andere kant. Dat is iets wat weinig Nederlanders echt begrijpen, denk ik. Dat joie de vivre, dat genieten van het leven, dat doen de Fransen. Maar dat doen ze thuis, met vrienden en familie, aan tafel, met eten en drinken. Dat is gezelligheid. Maar als je ze dan vraagt hoe ze zich voelen, dan zeggen Fransen massaal dat ze zich ongelukkig voelen, dat ze er helemaal niet goed bij zijn. Dat ze gedeprimeerd zijn. En dat hebben ze dan vooral met betrekking tot die wereld buiten hun eigen bubbel, zou ik maar zeggen. De buitenwereld, het werk, de politiek en alles wat voor dreigementen er, zoals ze voelen ze het in ieder geval, die er op ze afkomen. Dus ze zijn eigenlijk gelukkig aan de ene kant, ja, joie de vivre, maar tegelijkertijd een zeer gedeprimeerd volk. En dat zeggen ze zelf ook over zichzelf. Nou ja, zo. En even over die fouten die Nederlanders dan dus maken, hè, omdat we ervan uitgaan dat we enorm veel op de Fransen lijken of andersom. Wat gaat er dan fout? Bonjour. Wat is dat? Dat moet je zeggen als je in Frankrijk ergens binnenkomt. En dat is de fout die veel Nederlanders maken. Een Nederlander stapt ergens binnen en die doet zijn ding. In Frankrijk doe je dat niet. Daar zit allemaal, het is allemaal met ceremonieel. Als je een café of een restaurant binnengaat, dan wacht je bij de ingang. Dan komt er iemand op jou, of een kelner, een ober. Dan zeg je bonjour. Als je die fase overslaat, dan is het meteen voorbij. En dan kun je het vergeten de rest van de avond. Heb je geen leuke avond. Bonjour zeggen is de minimale vorm van beleefdheid. Dan neemt de kelner en ober je mee naar je tafeltje. Die wijst je aan waar je kan gaan zitten. zitten. Dan kan je in discussie gaan met die kelner. Of, ik wil hier niet zitten, ik zou liever daar zitten. Kan dat ook, hè, netjes vragen. Het is een hele ceremonie eigenlijk. En dat is hier op alle vlakken. Ook als wij vrienden hier uitnodigen om te eten. Het is een hele procedure, allemaal ceremonies. Je blijft nog even staan bij de deur, dan praat je hoe het gaat. Voor de jas uit is ben je alweer een half uur verder. Want dan heb je al heel veel praatjes achter de rug. Voor je gaat zitten ben je alweer een half uur verder. En dan is het eten nog niet eens opgediend. Oh, ik word er nu al helemaal kriegelig van. Is dat ook wat je dan vaak ziet? Dat mensen te ongeduldig zijn als ze daar dan zitten. En dat het gewoon niet begrijpen. Nou, dat had ik ook in het begin. Dat had ik ook in het begin natuurlijk. Maar je moet eraan wennen. Je moet wel meegaan natuurlijk in de cultuur. Als je vrienden wil maken, zal ik maar zeggen. Dat hoeft niet natuurlijk hoor. Je mag het ook op je eigen manier doen. Maar als je hier woont, als je vrienden wil maken. Mm-hmm. Als je op wil gaan, zal ik maar zeggen, in het land. Ja, dan moet je een beetje aanpassen. Het is eigenlijk een beetje decorum hebben, als ik het goed begrijp. Daar hebben wij dan hier in Nederland een beetje gebrek aan? Absoluut, het is heel veel decorum inderdaad. Ceremonieel is het gedrag zoals je het hoort te doen. De vergelijking die ik zelf heel vaak maak, hier is het echt die beleefdheidsvormen die er zijn. Hè. De manier waarop je praat met iemand, de u-vorm gebruiken. En voe, tutoyeren doe je hier echt na hele lange tijd. Onze buren zijn er pas na 6 jaar gaan tutoyeren, geloof ik. Dus je doet echt heel veel ceremonieel. Ik kan me herinneren dat ik na een aantal jaren Frankrijk, ik was er inmiddels aan gewend aan al die beleefdheidsvormen, kwam ik terug in Amsterdam. Ik had een hotel gereserveerd en ik kwam binnen en bij de balie. En toen zei de mevrouw achter de balie, hoi. En dat was echt even schrikken voor me. Iemand in Nederland die hoi tegen me zegt, die ik niet ken. Toen dacht ik, ja, ik ben zelf ook een beetje Frans geworden. Ja, oké. Ik vind dat ook een beetje, dat vind ik wel heel ver gaan. Of doei, als iemand dan weggaat. Oké, bedankt, hè, doei. Ja. Hey, maar even terug naar die tegenstelling, hè, van die Frans. Want dat fascineert me wel. Dat joie de vivre aan de ene kant, daarnaast ook eigenlijk doodongelukkig zijn. Of in ieder geval niet heel happy met hoe het in de buitenwereld gaat. Waar komt die tegenstelling vandaan? Is dat te verklaren? Ik denk dat het voor een heel groot deel te maken heeft met de hiërarchisering van de Franse samenleving. Frankrijk is ontzettend strak georganiseerd en de baas die bepaalt. En dat begint eigenlijk op school. We hebben 2 kinderen, hè, die zijn hier op school naar school gegaan. Dus ik heb dat helemaal kunnen volgen ook. Mm. En op school word je niet geacht tegen je leraar in te gaan of te praten met je leraar. Je doet wat de leraar gezegd, wat hij zegt. Eigen initiatief wordt niet gewaardeerd. En dat vertaalt zich daarna. Als je van school komt en je gaat werken, is het precies hetzelfde. Je luistert naar de baas. Ik heb verhalen gehoord van Nederlanders die bij een Frans bedrijf gaan werken en bij de eerste vergadering met de hele afdeling hun vinger opstaken en zeiden hoe het beter zou kunnen. En die werden meteen daarna apart genomen door hun Franse baas, dat het absoluut niet de bedoeling was. De baas voelde zich voor gek gezet ten opzichte van zijn personeel, dat die Nederlander even ging zeggen hoe het moest. En dat speelt eigenlijk in alle geleden. Het is heel hiërarchisch. Je moet luisteren. Als je naar de dokter gaat, naar een chirurg in het ziekenhuis, je gaat zitten en je luistert netjes naar wat de dokter, want die heeft er verstand van, tegen je zegt. Het is niet de bedoeling dat jij met eigen inbreng komt. En daar komt, denk ik, die ontevredenheid vandaan. Want mensen voelen zich niet gewaardeerd op hun werk, in de politiek niet, in het algemeen niet. Maar thuis, ja, dan ben je allemaal gelijk. Dan zit je samen aan tafel, drink je wat, eet je wat en is het gezellig. Ah, zo. Nou, schrijf je in je boek dat Fransen zichzelf ook te serieus nemen. Is dat zo? Is dat echt dagelijks bij iedereen zo? Dat ze zichzelf, is er dan wel humor? Kun je er wel lachen? Er is in ieder geval geen zelfspot. Fransen houden niet van zelfspot. En je mag ook geen grapjes over iemand anders maken, want dat vinden ze heel erg beledigend. En ze nemen zichzelf uitermate serieus. De Fransen zijn er absoluut zeker van dat Frankrijk nog steeds een van de belangrijkste grootmachten in de wereld is. Mm-hmm. Terwijl de macht natuurlijk op alle manieren aan het tanen is. Hè. Als het nou omgaat om militaire slagkracht, om economie, als je naar vergelijking met Azië kijkt, politiek. Frankrijk heeft minder macht dan voorheen. Dat is aan het afnemen. Maar de Fransen zijn ervan overtuigd dat Frankrijk enorm belangrijk is op het wereldtoneel. Ze zijn er ook van overtuigd dat iedereen in de wereld Frans spreekt. Want op de Franse televisie, als er ergens een ramp gebeurt, een tsunami in Azië, verkiezingen in Amerika, dan vindt de Franse televisie, het journaal, altijd iemand die Frans spreekt daar. Dus de Fransen hebben het idee, iedereen spreekt ook Frans in de wereld. Onze buren gingen op vakantie naar Spanje, kwamen zwaar teleurgesteld terug, omdat ze dachten dat iedereen Frans sprak, maar niemand sprak Frans. Zij moesten Spaans of een beetje Engels spreken voor ze het ging. Ze nemen zichzelf ontzettend serieus. Kijk naar wijnetiketten. Bloedserieus in Frankrijk, met familiewapens, uitgebreide teksten. Terwijl als je naar nieuwe wijnlanden kijkt, Zuid-Afrika, Australië, allemaal hippe etiketten, ja, leuke kleuren. Gekke varkens erop en zo. Ja, ja, nee, dat moet je dus daar niet proberen. Oké, naar de muziek, want dat is ook erg typerend, hè, in Frankrijk. De chanson speelt een grote rol in jouw boek. Een nummer dat in jouw boek voorbij komt, dat is dat van Julien Doré, Porto Vecchio. We gaan er zo naar luisteren, maar eerst wil ik aan jou vragen, wat is het verhaal hierbij? Nou, Julien Doré is een van de nieuwe chansonniers, zou je kunnen zeggen. Van echt van nu, heel populair nu. Dus laat ook zien dat het chanson nu nog bestaat. Dat het niet alleen maar is iets van de jaren 50 en 60. Hè. Zoals in Nederland wel eens de indruk bestaat. Nee, de moderne chansons zijn het. Moderne rapmuziek trouwens ook. Maar die Julien Doré, dat is er echt eentje van nu. Hè. Die heeft één nummer gemaakt, Porto Vecchio, waarin hij zich laat zien als de eerste zuchtjongen van Frankrijk. Want je hebt hier zuchtmeisjes, steunmeisjes wordt het genoemd. Hè. Dat zijn die zangeressen die vooral steunen en kreunen in plaats van zingen. Daar zijn ze enorm populair mee geworden. Maar Julien Doré laat voor het eerst zien de emancipatie ten voet uit, zou je kunnen zeggen, dat ook mannen kunnen zuchten en steunen. En dat doet hij in Porto Vecchio. Dus in Frankrijk kunnen ze ook tradities loslaten, als ik het zo hoor. Nou, doorheen wel in ieder geval. Ja. Eentje wel. Oké, okay, ik wil je bedanken, Frank Renaud. Het boek Onze Correspondent in Frankrijk is nu te koop. La lumière divine sur le Porto Vecchio. Les nuages et le spleen ont tatoué ma peau. Je nage dans le murmure des vagues. J'ai laissé ton nom et mon cœur sur la plage. Ah. Ah. Un soupir se dessine sur le Porto Vecchio. L'assassin te voit la sortie des flots. Je ne pleure pas, je nage dans le murmure des vagues. Ah. J'ai oublié ton nom et ton corps. Zuchtjongen Julien Doré, Porto Vecchio hoorde je. De Nieuws BV. Ja, dat Bach een van de grootste componisten ooit is bekend. Maar wist je dat hij ook een volleerd fusion-kok was? Hij gebruikte muzikale ingrediënten uit heel Europa. De Nederlandse Bach-vereniging probeert zijn receptenboek nu te ontrafelen in het concert Bach's Fusion. En ik ga daarover praten met NPO-klassiek-presentator Jet Berkhout. Goedemiddag, Jet. Hallo, Desmet hier. Ja, heel goed. Jet, wat maakt Bach zo'n goede fusion-kok? Oké, okay, heel fijn. Ah, ze zijn nog heel eventjes denk ik aan het afstemmen. Want Jet komt vanuit de Smet-studio in Amsterdam. Dus dat is altijd eventjes puzzelen in welk kamertje, welke studio ze precies zit. Even kijken naar de regie of we Jet al hebben gevonden. Want yes, ze is er. Oké, okay, heel goed. Jet Berkhout, goedemiddag. Goedemiddag. Fijn, ja, we hebben je gevonden. Hoi. Het was even zoeken. Nou, even uit. Nou, ik ben blij dat ik je spreek. Want mijn eerste vraag was eigenlijk aan jou. Wat maakt Bach zo'n goede fusion kok? Nou, ik denk omdat hij heel goed wist wat lekker was. Mm-hmm. En dat hij heel nieuwsgierig was naar verschillende smaken. Bijvoorbeeld naar Italiaanse barokmuziek uit die tijd. Dat was echt anders dan de tijd in Bach's directe omgeving. En Bach die maakte zelf geen reizen. Maar hij las dan die partituren van die Italiaanse componisten. En ja, daar was hij heel benieuwd naar. En dat bestudeerde hij heel goed. En en dacht hij, oh, dat is een heel lekker smaakje. Dat ga ik zelf ook in mijn pan stoppen. Ja. Zou je dan kunnen stellen dat Bach wel een fijnproever was? Zeker, ja. Absoluut. Heel goed. Nee, dan hebben we dat even vastgesteld. Nou heb je een paar Bach-fusions voor ons opgezocht. Laten we even beginnen met de Italiaanse componist Tommaso Albinoni. Vertel. Albinoni, ja, dat is. Ja, ik heb het aan de hand gedaan van die stukken die de Nederlandse Bach-vereniging ook speelt. Ja, die heeft dus een trio-sonate gecomponeerd. Dat is ook echt zo'n Italiaan die Bach bestudeerde. En waar Bach dan ook een eigen versie van heeft gemaakt. Hij heeft in dit geval een fuga gemaakt. Misschien is het leuk om eerst heel even naar het origineel van Albinoni te luisteren. Laten we dat doen. Dit is dus het origineel van Tommaso Albinoni. Ja? Ja, houd het heel goed in je hoofd. En dan ga je luisteren wat Bach ervan heeft gemaakt. Het enorm. Ik hoor het heel erg terug. Maar hebben we het hier dan wel over ingrediënten lenen of gewoon alles kopiëren? Nou, ik moet zeggen, in dit geval leent hij ze wel. Want hij maakt er hier ook echt een fuga van. Dat is eigenlijk een meer stemmig stuk. Mm-hmm. Waar ook heel veel een herhaling is, een omkering van de lijnen. Dus hier neemt hij het thema, het ingrediënt. Misschien wel een hoofdingrediënt, kun je zeggen. Maar daar voegt hij wel echt heel veel dingen aan toe in dit geval. Mm-hmm. Maar Bach, die maakte ook wel echt kopieën eigenlijk, of dat noem je dan transcripties. En daarin volgde hij voor een heel groot deel ook wel het recept van degene die hem inspireerde. Dat is bijvoorbeeld het stuk van Benedetto Marcello, dat hij gebruikt. En die heeft een vioolconcert gemaakt. Laten we daar heel even naar luisteren, naar dat stuk waar jij naar refereert. Ja, dit vind ik prachtig, Jet. Hoe liet Bach zich hierdoor dan inspireren? Nou, hij maakte hier een orgeltranscriptie van een orgelconcert. Mm-hmm. En dat heeft hij wel grotendeels daarin Marcello gevolgd. En dat kun je horen als je naar Bach's versie luistert. Oké, laten we even luisteren. Nou ja, ik hoor het. Ja, ja absoluut. Ja. En ja, je zegt van is het jatwerk? Kijk, het gekke is, in die tijd werden stukken vaak maar één keer uitgevoerd. Of een paar keer. En dan bleven er nog wel partituren bewaard. En bijvoorbeeld Bach die bestudeerde die partituren. En hij wilde daar ook echt van leren. Dus hij heeft eigenlijk zichzelf ook heel veel dingen aangeleerd door gewoon die partituren eindeloos te bekijken en daar dan transcripties van te maken. En soms dan vroegen mensen het ook van, kun je hier dan misschien een orgelversie van maken? Een opdrachtgever die zei, ik vind het gewoon een heel goed stuk, bijvoorbeeld van Vivaldi. Ja. Kun je daar dan een klavier uitrekken van maken? Dat zou toch ook moeten kunnen gewoon. Misschien moeten we daar wat relaxer mee omgaan met z'n allen. Ja, andersom leende anderen ook weer van Bach's muziek, hè? Is dat nog steeds zo?

1 uur. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. Ja, en zometeen in de nieuwsbv Sander Schimmelpenninck. We horen hem de laatste tijd vaak, hè, over de kloof die is ontstaan tussen arm en rijk en andere groepen in de samenleving. Hij brengt nu het boek Sander en de Brug daarover uit, met 5 stellingen hoe dat te doen. En wij pikken er zometeen 2 uit. Dat zo dus in de nieuwsbv. Maar nu eerst, ouders hebben stress en de problemen in de kinderopvang. Dat in het NOS-journaal met Juri Stubenitski. Ruim 1/5 van alle werkende ouders zegt dat ze zo in de knel zitten door de wachtlijsten in de kinderopvang dat ze minder zijn gaan werken. Dat blijkt uit onderzoek dat het ministerie van Sociale Zaken liet doen. Ook zijn er problemen met de werktijden. 18% van de ouders werkt op andere tijden dan ze zouden willen, omdat er geen opvang is. Ouders zeggen daar veel stress van te hebben. Ze proberen de opvangproblemen op te lossen door vrienden of familie in te schakelen of gaan minder werken. Maar dat levert bij sommige gezinnen dan weer geldproblemen op. Jeugdrechters moeten beter naar kinderen en ouders luisteren. Dat blijkt uit gesprekken die zijn gevoerd met ouders, kinderen, advocaten, rechters en mensen uit de jeugdzorg. Het rapport van deze reflectie werd vandaag gepresenteerd. Henk Naves, de voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak, vindt de conclusie pijnlijk. Om te horen dat ouders, kinderen en een advocaat het gevoel hebben dat ze onvoldoende gezien en gehoord zijn, dat is niet wat je wilt als rechter. Ja, dat is oud. Suzanne Tempel is kinderrechter in Zeeland, West-Brabant. Voor haar komen de conclusies van het rapport niet als een volkomen verrassing. Ik wist niet van tevoren wat deze reflectie zou opleveren. Maar het was mij natuurlijk wel bekend dat er al langer ouders zijn, belangenorganisaties die aan de bel trekken waar het gaat over hoor ons, zie ons en doe iets aan feitenonderzoek. Dus wat dat betreft zou ik moeten zeggen, is het geen absolute verrassing, het rapport. Maar desondanks wel pijnlijk. Zeker pijnlijk. Jeugdrechters nemen vaak ingrijpende beslissingen over uithuisplaatsingen onder toezichtstelling en voogdij. Of rechters daarbij in specifieke zaken ook verkeerde beslissingen hebben genomen, is niet onderzocht door deze commissie. Maar er kunnen wel een heleboel dingen beter, vindt de commissie. Rechters moeten zich actiever opstellen. Onderzoek naar gezinssituaties moet sneller. Rechtsbijstand zou gratis moeten worden. Beroepsprocedures moeten korter. Prima aanbevelingen, maar daarvoor is geld nodig. En veel meer capaciteit. En daar ontbreekt het nou net aan. Ik heb net ook gezegd, het piept en het kraakt. We hebben rechters tekort. We werken heel hard eraan om het aantal rechters uit te breiden. En dat dwingt in deze fase tot keuzes maken. Dus als wij zeggen, we stoppen meer menskracht in het jeugdrecht, zul je elders zien dat we mensen tekort komen en dat zaken langer moeten wachten. Toch is het rapport niet alleen bedoeld voor de politiek, waar dit soort keuzes gemaakt moeten worden en waar het geld uiteindelijk vandaan moet komen. Nou, er zijn zeker stukken waar ik ook naar mijzelf moet kijken. Het begint met eigenlijk dingen die je als rechter meteen vanmiddag, morgen kunt gaan doen. En dat is op zitting nog beter opletten. Wat willen ouders mij vertellen? Daar goed naar luisteren en ook laten merken wat je daarmee doet met die informatie, hoe je die meeweegt in je beslissing en dat daarna ook goed vertalen naar de papieren beslissing. Dus dat kan ik al meteen doen. Op alle niveaus moet het gelezen worden. Rechters moeten ermee aan de slag. Leidinggevenden in gerechten moeten ermee aan de slag. Maar er zit ook een aantal boodschappen aan de politiek in. Het is wel heel belangrijk om dit signaal serieus te nemen. Want voor het vertrouwen in de rechtspraak is niet goed dat ouders en kinderen en hun advocaten zich niet gehoord voelen. Daar moeten we echt iets mee doen. Een bijdrage was dat van verslaggever Roel Pauw. De man die in Pakistan een dodelijke bomaanslag pleegde op een moskee had een politieuniform aangetrokken om niet op te vallen, meldt de Pakistanse politie. Bij de aanslag in Peshawar kwamen 101 mensen om het leven. Het wordt verboden om iemands adres online te verspreiden met als doel diegene te intimideren. Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer zal een wetsvoorstel daarover vandaag steunen. Nu kan er nog niet altijd goed worden opgetreden. 1 op de 5 hartpatiënten krijgt een inwendige defibrillator, terwijl dat eigenlijk niet nodig is, zegt Zorginstituut Nederland in de Volkskrant. Het gaat om een apparaatje dat een stroomstootje geeft om het normale hartritme weer te herstellen. Het Zorginstituut zegt dat het apparaat bij 20% van de patiënten niet bijdraagt aan de overlevingskansen, terwijl die mensen wel risico lopen bij het plaatsen ervan. Veel leerlingen en hun ouders maken zich zorgen over de eindexamens dit jaar. Er zijn nog altijd veel leerachterstanden door corona, zeggen ze. Maar minister Wiersma van Onderwijs zei eerder al dat hij de regels niet nog een keer wil versoepelen. Het NOS-journaal. De politie heeft in Nederland en België 9 mensen aangehouden die worden verdacht van tientallen plofkraken in Duitsland. Een grote bende zou in totaal ruim 5 miljoen euro hebben buitgemaakt. De afgelopen jaren zijn er in Duitsland steeds meer plofkraken gepleegd, zegt correspondent Charlotte Weijers. In 15 jaar is het meer dan vertienvoudigd. Dus er zijn er nu zo'n 500 in een jaar. En je ziet dat in Duitsland contant geld gewoon enorm belangrijk is. Veel meer dan in Nederland. En tegelijkertijd zijn er afgelopen jaren veel bankfilialen verdwenen, maar veel geldautomaten bijgekomen. Dus ja, de opties voor plofkraken zijn groot. En dat is veel meer dan in Nederland. En je ziet dat in Nederland tegelijkertijd de aanpak tegen plofkraken juist heel erg is verbeterd in de afgelopen jaren, waardoor het bijna niet meer tot succes heeft geleid het afgelopen jaar. Onder meer in Utrecht en Limburg waren politieinvallen. Roermond zou als uitvalsbasis zijn gebruikt. De politie denkt dat de groep plofkrakers bestaat uit 500 mensen, vooral uit de regio's Amsterdam en Utrecht. Ophef in Japan over een uitspraak van premier Kishida over homoseksuele stellen. Hij stelt dat als homostellen kunnen trouwen, dat de samenleving zou veranderen. Correspondent Anoma van der Veren. Ja, Anoma, waarom valt deze uitspraak zo slecht in Japan? Ja, het valt echt behoorlijk slecht. Alle kranten hebben het erover. Op tv is het ook constant. Hij wordt op sociale media behoorlijk bekritiseerd. Het probleem is dat homo-activisten die waren best wel hoopvol toen Kishida aantreden als premier. Want tijdens de laatste verkiezingen was hij voorzichtig positief over het homohuwelijk. Plus binnen Japan is er best wel veel steun voor het homohuwelijk, zeker onder de jongeren. Dit zou voor hem dus een mogelijkheid moeten zijn geweest om jongere stemmers te trekken. En voor homo-activisten was het dus een goede kans dat hij misschien verandering zou brengen. Hij had er zelf ook een paar keer naar gehint. Hij zou er goed over nadenken, is wat hij heeft gezegd. Dus geen directe afwijzing, zoals veel van zijn collega's deden. En zeker tijdens de vorige verkiezingen was dat het geval. Maar met deze opmerking lijkt daar dus nu behoorlijk een punt achter gezet te zijn. En hij is daar wel echt duidelijk op teruggekomen nu. Ja, zijn die uitspraken te verklaren? Kishida die geeft leiding aan de Liberaal-Democratische Partij. Dat is de regerende partij van Japan. Dat is een beetje een oude mannenclub. Een grootste deel van die partij is enorm conservatief. Dus het lijkt er nu eigenlijk op dat hij gekozen heeft weer de partijlijn te gaan bewandelen. En dus tegen een mogelijke wetsverandering is. Waarschijnlijk om de vrede te bewaren binnen de partij. En wat doet dit met zijn populariteit in Japan? Ja, die bungelt al een aantal maanden tegen de grond aan. Er is zo'n symbolische lijn. Dat 30% van als je 30% steun hebt, dan moet je opstappen, want dat is echt heel laag. En Kishida zweeft daar al een beetje omheen. Dus ik denk niet dat dit gaat helpen, vooral onder jongere stemmers. De laatste jaren zijn er al een aantal rechtszaken aangespannen tegen de overheid door homokoppels. Die hebben kleine winsten behaald. Als het Japanse rechtssysteem natuurlijk ook nog behoorlijk conservatief. Maar ja, door heel Japan zijn er al partnerschapssystemen geïmplementeerd. Zelfs in Tokio vorig jaar. En je ziet dat dit ook hele populaire initiatieven zijn. Ja, het lijkt er alleen op dat nu de oude garde politici, waaronder dus Kishida, daar een stokje voor willen steken. Dus zijn uitspraak is behoorlijk controversieel en het zal zeker niet goed doen voor zijn populariteit. Dankjewel, correspondent Anoma van der Veren. En het Openbaar Ministerie gaat in beroep in de opruiingszaak tegen Willem Engel, meldt het ANP zojuist. Engel kreeg daarvoor vorige maand een voorwaardelijke gevangenisstraf van 1 maand. In een livestream op Facebook riep hij op om te gaan protesteren, terwijl die demonstratie toen verboden was. Eerder ging Willem Engel zelf ook al in hoger beroep tegen het vonnis. Het weer, het is grijs. Vooral in het midden en oosten regent het. Vanmiddag wordt het weer droog en het is zacht met een graad of 10. Morgen overwegend bewolkt, maar droog bij een graad of 11. ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Hoe staat het op de weg? Nou, het gaat over het algemeen prima op de weg. We zien 2 uitzonderingen, allebei bij Arnhem op de A50 vanuit Apeldoorn. Daar staat bij knalpunt Grijzoord 5 kilometer file met zo'n 10 minuten vertraging. Daar was een aanrijding, maar de weg is weer vrij. De N325 van Nijmegen naar Arnhem bij Huissen 3 kilometer file met 10 minuten oponthoud. Daar staat een auto met pech stil. De rechte rijstrook is dicht. NPO Radio 1. Natasha Gibbs, de nieuwsbv. Goedemiddag. Nederland is ongelijk en wordt steeds ongelijker. En die groeiende ongelijkheid kan leiden tot grote maatschappelijke onrust. Ja, niet al te vrolijke conclusies van presentator en opiniemaker Sander Schimmelpenninck naar zijn tv-serie Sander en de Kloof. We leven meer en meer in bubbels, waar we de ander nauwelijks nog tegenkomen. iedereen kan toch naar school en iedereen kan ook zijn best doen. En het verschil dat er tussen arm en rijk dat er is, daar heb je zelf natuurlijk ook invloed op. Het is eigenlijk gewoon heel gek dat ik als hoogopgeleid iemand met een hbo-opleiding me zorgen moet maken over hoe het financieel met mij in de toekomst misschien gaat. We zijn allemaal gebaat bij een samenleving die rustig is en dat de gemiddelde Nederlander zich tevreden voelt. Ja, tijd om de belangrijkste vervolgvraag te beantwoorden. Wat kunnen we tegen die ongelijkheid doen? Dat probeert Sander te beantwoorden in zijn boek Sander en de Brug, waarin hij 5 voorstellen geeft voor een eerlijker Nederland. Goedemiddag, Sander. Goedemiddag, hallo. Ja, je bent aan het toeren op dit moment met je boek. Wat voor reacties krijg je in de zalen, in het land? Ja, hele goede reacties. Ik ben er gelukkig klaar mee, want ik ben wel heel erg moe na die tour. Ik heb 5 avonden die tour gedaan in Amsterdam, Deventer, Rotterdam, Utrecht en Nijmegen. En waren uitverkochte zalen, dus een grote eer dat zoveel mensen voor dit onderwerp een kaartje willen kopen en willen luisteren naar verhalen van mensen. Niet alleen van mijn kant van de kloof, maar ook vooral van die andere kant. En de reacties zijn heel goed. En nog even voor de duidelijkheid, want dat is iets wat vaak niet goed wordt begrepen. En dat bleek ook een beetje uit de intro. Kijk, ik maak mij helemaal niet per se druk om de ongelijkheid aan zich. Waar maak je dan wel druk over? Ongelijkheid is in de basis geen probleem. Dat is ook onvermijdelijk. Hè. Mensen zijn heel verschillend. De een wil hard werken, de ander wil liever met andere dingen bezig zijn. Dan krijg je andere uitkomsten. Mm-hmm. Wat belangrijk is, is dat de ongelijkheid niet te groot wordt. Nou, de ongelijkheid in Nederland is gegroeid, maar is niet enorm groot, vind ik. Dat vind ik nog niet eens het probleem. Het grootste probleem is dat die ongelijkheid niet het resultaat is van gelijke kansen, maar eigenlijk het resultaat is van grote en vooral dat groeit kansenongelijkheid. Dus ik vind de ongelijkheid steeds oneerlijker. Je kan ongelijkheid hebben die eerlijk is, omdat mensen nu eenmaal verschillende dingen willen in het leven. Mm-hmm, mm-hmm. En je hebt ongelijkheid die oneerlijk is. En dat is het probleem in Nederland. En dat zorgt voor veel frustratie. Want als jij je best doet, als jij bijvoorbeeld als kind van ouders met een niet-Nederlandse achtergrond gewoon een hoger niveau aan kan, maar onder wordt geadviseerd, zoals helaas heel vaak het geval is. Ja. Omdat de leraar denkt, nou, die ouders die spreken niet goed Nederlands, dus laten we dit kind maar wat lager adviseren, ja, dan heb je geen gelijke kansen. Dus die gelijke kansen, die staan onder druk. Dus dat is wel even een heel belangrijk dus verschil. We moeten het gewoon over kansenongelijkheid precies hebben. Aha, ja. Ik begrijp het. Je zei dat je veel goede reacties kreeg. Hè? Wat zeggen mensen dan? Nou, mensen zijn heel blij dat het inhoudelijke gesprek hierover wordt gevoerd. Rondom het onderwerp van ongelijkheid en kansenongelijkheid bestaan dus heel veel vooroordelen en nuanceverschillen en clichés. He, dus eigenlijk wat er net werd aangekondigd van Sander Schimmel, ben ik maar heel druk over de ongelijkheid. Nou, dat doet hij helemaal niet. Hij maakt zich druk over kansenongelijkheid, want ik ben een liberaal en ik vind het belangrijk dat mensen eerlijke kansen krijgen. En rondom dat thema leven dus enorm veel sterke ideeën hebben van de erfbelasting, waar heel veel mensen van vinden dat dat onterecht is, zonder dat ze er eigenlijk goed over hebben nagedacht, tot ons onderwijssysteem, waar we natuurlijk allemaal in of zijn gegroeid en waar we allerlei zekerheden denken te hebben dingen logisch vinden die misschien helemaal niet logisch zijn als je daar eens goed over praat en over nadenkt met z'n allen. Ik wil zo meteen met jou dieper duiken in 2 van de onderdelen die jij voorstelt. Dat onder andere het onderwijs, inderdaad, pensioen wil ik ook eventjes met je induiken. Ja. Maar eerst even, want je zegt, je bent ook opiniemaker inderdaad. En je wil graag bruggen bouwen. Maar je komt regelmatig ook vrij fel uit de hoek, hè, als opiniemaker. Is dat ook nodig om bruggen te bouwen? Nou, waar kom ik fel uit de hoek? Nou, misschien even een voorbeeldje. Je twitterde, denk ik, was het 2,5 week geleden naar Kamerlid van Haga. Huisjesmelk is geen werk, proleet. Ja, nou ja, dat is de technisch correcte opmerking, geloof ik. Ik vind dat helemaal niet fel. Ja, het is heel erg in de mode om iedereen maar fel, agressief of polariserend te noemen. Ja. En dat is simpelweg een manier om het debat dood te slaan. Dat is natuurlijk een veel gebruikte techniek van met name rechts. De Telegraaf die heeft het altijd over fatsoen en de toon en zo. Maar we leven in een tijd met hele serieuze problemen. En daar mag je een hele scherpe toon bij hebben. Iemand als Sylvana Simons of iemand als Greta Thunberg wordt ook altijd verweten. Mm-hmm. Denk nou aan je toon, zo krijg je mensen niet mee. Wat ben je toch chagrijnig? Ja, dat hou eens op met. Dat is allemaal een hele platte manier eigenlijk om de inhoudelijke discussie dood te slaan. Ik vind polarisatie eigenlijk heel goed. We zijn in Nederland heel slecht in het omgaan met verschillende meningen. En dat komt uit onze geschiedenis waarin we altijd al polderend wel ergens in het midden uitkwamen. Maar we leven nu in een tijd waarin er vaak helemaal geen midden is. Omdat er mensen gewoon feiten ontkennen. En met slechte intenties in het debat zitten. Dus ik vind dat je daar heel scherp op mag zijn. Ik denk dat polarisatie ook helpt om mensen te dwingen positie te kiezen. Om een voorbeeld te geven, de slavernijdiscussie die we in Nederland hebben gehad, of Zwarte Piet, zijn eigenlijk hele belangrijke discussies geweest. En juist de polarisatie in die discussie is ook heel belangrijk geweest om te laten zien wat voor racisme er eigenlijk in onze maatschappij zit. Polarisatie kan een knop zijn waarop je kan drukken, waardoor eigenlijk alle ellende even boven komt. En je wil ook gewoon weten wie waarvoor staat dus in het leven. Dus bedoel je juist om het zo scherp mogelijk te stellen, weten we allemaal waar we staan. En uiteindelijk moeten we daar al scheldend en tierend misschien soms wel eens uit gaan komen. Scheldend en tierend hoeft helemaal niet, dat doe ik ook helemaal niet. Maar ik vind het wel belangrijk dat je mensen scherp aanpakt die echt boter op hun hoofd hebben. En als iemand als Van Haga, die gewoon alleen maar zijn eigen belang zit te verdedigen in de Kamer, doet alsof hij namens het volk spreekt, nou dan vind ik dat misleiding. Hè? Als een pandjesmelker het volk wijs maakt dat zij iets te verliezen hebben bij hogere vermogensbelasting of erfbelasting, dan is hij die mensen aan het voorliegen. Want die mensen hebben daar juist baat bij. En hij verliest dan wat. Maar daar moet hij dan eerlijk over zijn. Dus ik vind dat daar best een scherpe toon bij mag. Even over die polarisatie inderdaad. Want daar gaan veel van jou voorstellen. Hè? Die gaan over geld. Maar je hebt ook een hoofdstuk gewijd aan het onderwijs. Ja. Je wil middenscholen introduceren om polarisatie tegen te gaan. Hoe dan? Nee, ik wil niet middenscholen instellen om polarisatie tegen te gaan. Ik wil middenscholen bespreekbaar maken, in ieder geval in Nederland. Omdat het laat zien uit de internationale context dat het heel goed is voor kinderen als ze wat langer met verschillende niveaus bij elkaar zitten. In Nederland, want beschrijf eventjes zo'n middenschool. Hoe ziet dat eruit? In Nederland stickeren we kinderen op hun 11e al met een stickertje op hun hoofd van jij bent slim en jij bent moi en jij bent niet zo slim. En dat is heel pijnlijk, maar belangrijker nog, je creëert daarmee een enorm onderbenut potentieel van kinderen die onterecht te laag worden ingeschat. Mm-hmm. En vaak wat meer tijd nodig hebben om op niveau te komen. Dus het is niet voor niets dat in heel veel landen om ons heen dat al bestaat. Daar blijven kinderen tot 14, 15 jaar bij elkaar en gaan dan selecteren. Een ander belangrijk voordeel van die kinderen langer bij elkaar houden is dat je dat stigma wat in Nederland zo heerst tussen theoretisch en praktisch geschoold, hoog, laag, opgeleid, hoe je het ook maar wil noemen, dat werkt heel erg door in het latere leven. Dus wij maken een hele diepe, we creëren eigenlijk zelf een hele diepe kloof tussen die twee groepen mensen. En dat is niet nodig. Ja, omdat we dus te vroeg dat onderwijsadvies aangegeven. En jij zegt van nou, stel dat nog eventjes uit, zet ze allemaal bij elkaar, laat ze nog meer aan elkaar snuffelen en van elkaar leren. Maar nou is er in het verleden al best wel veel geëxperimenteerd, hè, met dit soort deze vorm van onderwijs, middenscholen, zoals we dat noemen. Ja, kleine experimenten. Ja. Kleine experimenten, maar goed, ook onderzoeken naar gedaan door OCW. Een van de kritieken is dat kinderen die heel veel aankunnen, zich in dit systeem vervelen. En dat kinderen die dus meer begeleiding nodig hebben, die ruimte dan weer niet krijgen. Weet je wel? Wat vind je ervan? En dat klopt. Dus er is een klein verlies voor de superslimme kinderen, want die vervelen zich een beetje. Hè. Die zitten langer tussen kinderen die eigenlijk hen niet kunnen bijbenen. Maar de winst voor die andere kinderen is vele malen groter. Dus ook voor die kinderen die niet mee kunnen komen? Ja, dus het is eigenlijk weer een typisch voorbeeldje van de sterkere die het beleid bepalen, want dat verlies wordt dus zwaarder gewogen dan de enorm veel grotere winst voor kinderen die hier baat bij hebben. En dat is eigenlijk heel tekenend voor zoals heel veel dingen in Nederland zijn vormgegeven. Ze zijn vooral vormgegeven met het idee van de winnaars, van de haves, van de gelukkigen op één. Die komen er toch wel. Dus die hebben die hulp niet nodig. Nou ben je ook voor het schrappen van artikel 23 in de grondwet, hè? Ja. Ik weet niet, wil je hem helemaal schrappen of onderdelen daarvan? Nee, ik wil hem helemaal schrappen. Het is gewoon een overblijfsel uit een vervlogen tijd. Maar goed, dat is niet het belangrijkste punt van het boek. Het is meer een principepunt. Ik vind de vrijheid van onderwijs is vooral vaak de vrijheid van indoctrinatie van ouders. Daar ben ik niet voor. Nee. Laten we heel eventjes kijken, hè, want artikel 23 in de grondwet gaat gaat dus inderdaad over dat onderwijsvrijheid. Met andere woorden, het recht op onderwijs volgens je levensovertuiging of godsdienst, hoe je het noemen wil. Ja. Nou, zo'n 70% van de leerlingen gaat naar dergelijke scholen hier in Nederland. Hè, volgens cijfers van het CBS. De meeste is ook niks mis mee. Nee, zijn prima scholen. Nee, oké. Maar moeten al die scholen dan straks wat jou betreft die deuren sluiten? Want je moet toch ergens de lijn trekken als je zegt, ik schrap artikel 23. Je moet gewoon die levensbeschouwelijke element moet je eraf halen. Ik vind dat kinderen vrij van religieuze beïnvloeding naar school moeten gaan. Ja, zo simpel is het. Maar dan heb je dus 70% van je leerlingen die dus op dit moment naar zulke scholen gaan. Ja, die krijgen gewoon een ander etiketje. Want de meeste scholen doen ook helemaal niet zoveel met die religieuze grondslag. Alleen sommige scholen misbruiken die religieuze grondslag om bepaalde kinderen buiten te houden. Aha, en dat is dat vind ik oneigenlijk. En je ziet nu dat het ook misbruikt wordt door bijvoorbeeld Forum voor Democratie, die een eigen forumschool zijn gestart in Almere, waar gelukkig maar 3 kinderen naartoe gaan. Maar dat geeft wel aan dat niet meer werkt in deze tijd. Maar Sander, wacht even, misbruiken. Wat bedoel je daar precies mee? Nou, misbruiken om kinderen dus die daar niet zelf voor hebben gekozen, want je kiest nou eenmaal niet in welk gezin je geboren wordt, te beïnvloeden. Hè, hun ouders die zijn dus niet alleen thuis al die forum-ideeën ze aan het inprenten, maar kunnen dat dus ook nog eens op school doen. Nou, dat is gewoon in strijd met de individuele vrijheid van het kind. Ik vind dat heel, heel raar dat we dat in Nederland toestaan. Maar ik bedoel, hoe weet je dat dan? Er zijn toch misschien ook kinderen die zeggen, ik vind het hartstikke leuk gewoon lekker naar mijn katholieke school. Ja, maar dat is onzin. Catechismus krijgen. Weet ik veel. Katholieke Joodse, islamitische kinderen bestaan niet. Er bestaan alleen katholieke, Joodse en islamitische ouders. Dus kinderen die moeten de vrijheid hebben om te leren wat er in de wereld te koop is. En moeten hun eigen ideeën ontwikkelen. En kinderen worden niet religieus geboren. Die worden iets aangeleerd. Ja. En thuis heb je ruimte genoeg om dat mee te geven. Even praktisch dan. Ja, inderdaad thuis. Maar dan heb je ook ouders, vrij fanatiek kunnen ouders zijn. Hè? En die zeggen, oké, dan krijg je dat tegenbieden. Maar dan krijg je dat thuis dus. Mee vanuit van je ouders. Gewoon de opvoeding. En dan zeggen ze, nou, dan sturen we je ook gewoon even naar een weekendschool. Ja, dat mag. Avondschool er nog even wel bovenop. Alleen ik bedoel, dan ga je toch niet echt tegen? Nee, maar de overheid betaalt ons onderwijs. En dat onderwijsartikel, artikel 23, garandeert dus ook de financiering van die scholen. Nou, ik vind dat de Nederlandse overheid moet geen scholen financieren die in het geval van die forumschool bijvoorbeeld antidemocratische, echt problematische ideeën aan kinderen leert. Dat moeten we niet financieren. Dat zorgt alleen maar voor grotere segregatie. Net liet je horen in de intro dat een van de grootste problemen in Nederland is dat we alleen maar in bubbels opgroeien. Nou, je kan je voorstellen dat religieuze scholen daar bepaald niet aan bijdragen. Laten we even naar wat werkjaren overslaan. Meteen even het over pensioenen hebben. Ja. Dan slaan we dat mindere gedeelte over, dat werken. Ons stelsel wordt het beste ter wereld genoemd. Wat mankeert er volgens jou nog aan? Er zitten heel veel ongelijkheidmakers, ongelijkheidsvergroters in ons pensioenstelsel. Dus op dit moment is het zo, hè, als jij inkomen hebt, dan wordt dat deel dat jij inlegt voor de belasting, wordt niet belast. Voor je pensioen, pardon, wordt niet belast. Dus jouw pensioeninleg wordt niet belast door de inkomstenbelasting. Nou, dat betekent dat jouw belastingvrije pensioeninleg daarna gaat renderen in een pensioenfonds. Als jij een groot inkomen hebt, heb je ook grote inleg, heb je dus ook een groot onbelast rendement. Later, als je het uitgekeerd krijgt, dan moet je belasting betalen. Maar als jij een hoog inkomen hebt, heb je een groot voordeel van dat systeem, omdat jij op het moment dat je dat geld binnenkrijgt waarschijnlijk in een hoge schijf valt, en op het moment dat je het uitgekeerd krijgt, als jij gepensioneerd bent, in een lagere schijf valt. Dus daar zit al op twee manieren zit daar een grote ongelijkheidsvergrotende factor in. En het grootste probleem, en daar heb ik geen oplossing voor helaas, is natuurlijk dat hoogopgeleide en veel verdienende mensen vaak veel ouder worden. Dus dat is allemaal heel oneerlijk. En mijn punt in het boekje is dat we moeten ophouden met het fiscaal subsidiëren van onze pensioeninleg. Hè. Dus we moeten gewoon belasting betalen op het moment dat je je loon binnenkrijgt en je daar dus voor je pensioen voor spaart. Want dat hebben we helemaal niet nodig, die fiscale subsidie. We hebben genoeg aan de simpele verplichting om in te leggen voor je pensioen. En daar kunnen we heel veel geld mee